Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa mga side channels ko na Digma Horror Stories, Shadow Weavers, at Neb Kero Stories. Sa ngayon po ay fo-focusan natin yung mga channel na yan. Sana po ay masuportahan nyo. Muli po, Digma Horror Stories, Shadow Weavers, at Neb Kero Stories. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kapasta. Ito po nangyari nito lang bagong taon. Bago ang lahat, Sir Neb, magpapakilala muna ako. Bianca po ang pangalan ko. Nasa early 30s na rin, pero wala pang asawa dahil marami pa akong kapatid na kailangang patapusin. Isa sa mga tinuturing kong best friend simula pa noong high school ay ang kaibigan kong si Melissa na nakatira na ngayon sa may Valenzuela. Siya lagi ang napaglalabasan ko ng sama ng loob sa sariling pamilya. Kaya simula pa talaga noong high school ay best friend ko na siya. Dahil nga po bagong taon ay naisipan kong dalawin siya doon sa kanila. Dahil 3 months na siyang buntis noon. Yun na nga ang ikalawa nilang anak ng asawa niya. Kaya ingat na ingat siya sa pagdadalang tao. Nung marating ko yung lugar nila ay sinalubong agad ako ng inaanak kong si Rain. 4 years old na panganay nila Melissa. Binigay ko sa kanya yung regalo kong Barbie at saka humingi ako ng kiss. Siyempre kinis niya naman ako at saka umakyat na sa second floor para buksan yung bigay ko. Nagyakapan kami ni Melissa. Halos 1 year din kasi kaming hindi nagkita dahil busy sa kanya-kanyang mga trabaho. Hinimas-himas ko yung tiyan niya na medyo maliit pa para sa isang buntis. Sobrang dami naming napagkwentuhan. Inubos namin yung tirang cake at carbonara na handa raw nila nung New Year habang nagpapalitan ng chismis. Nanonood kami sa Netflix sa sala nang bigla na lang bumaba mula sa kwarto niya si Rain na humahangos. Parang excited sa sasabihin niya. Nagtinginan kami ni Melissa. Tinanong niya yung anak niya kung anong gusto niyang sabihin. Kumakain ako noon ng cake sa platito pero nabilaukan talaga ako dahil sa sinabi ni Rain. Sir Neb, sabi ng bata, naglalaro daw siya nang biglang pumasok sa kwarto si Lola Mara. Yun yung nanay ni Melissa. Niyakap daw siya ng lola niya. Tapos sinabi na tatawid na siya. Tapos bigla na lang nag-spark-spark o parang kumislap daw si Lola bago naglaho. Nagkatinginan kami ni Melissa. Alam ko na masama na ang kutob niya sa mga sinabi ni Rain. Hindi na siya mapakali. Sabi ko ano kaya kung tawagan niya yung bahay ng nanay niya. Ginawa naman niya at muntik na siyang mawalan ng malay sa narinig sa kabilang linya. Nasa ospital na raw ang nanay niya. Inatake sa puso habang naghuhugas ng pinggan. Hindi ako umuwi nung hapon na yon. Sinamahan ko lang si Melissa at Rain habang hinihintay namin yung asawa niyang si Rico galing sa trabaho. Mugto na yung mata ni Melissa nung pumasok si Rico sa pinto. Ako na ang nagsabi ng masamang balita kay Rico. Agad silang nagbihis at saka sumakay ng kotse para puntahan ang bahay ni Lola Mara. Nilibing si Lola 5 days after. Sabi ni Melissa, mas okay na raw na ganoon kinuha ng Diyos ang nanay niya kesa naman naghirap pa ito sa ospital dahil sa sakit. Matapos ang libing, tsaka ko pinaalala kay Melissa yung tungkol kung paano namin nalaman ang pagkamatay ng nanay niya. Nito lang March, nalaman namin na may third eye pala si Rain. Inborn daw yung third eye nito at maaaring namana sa lola niyang meron ding ganon. Kaya siguro siya ang napili ng lola niya na dalawin bago mamatay. Noon talaga, Sir Neb, ay hindi ako naniniwala sa mga multo o third eye na yan. Pero dahil sa experience na yon, ay nasabi kong baka totoo nga na hindi talaga nagwawakas ang paglalakbay natin sa buhay kahit pagkatapos nating mamatay. Angelo po ang pangalan ko. First time parent kaya naman nag-a-adjust pa sa buhay pamilya. 5 years na kaming kasal ni Jasmine nang ipanganak ang kaisa-isa naming anak na si Kenneth. Sa una ay wala naman kaming napapansing kakaiba sa kanya. Tulad din siya ng mga normal na bata na kaedad niya. Pasaway, makulit, laging may mga tanong sa mga bagay-bagay. Pero kahit makulit ay sweet din siyang bata, Sir Neb. Lagi niya akong sinasalubong sa pinto tuwing galing ako sa trabaho. Yayakapin niya ako sa binti tapos tsaka namin pupuntahan ang mama niyang si Jasmine na naghahanda sa kusina. Masaya kaming pamilya hanggang sa umabot si Kenneth sa 8 years old. Doon na namin napansin na may hindi tama. 5 years old pa lang si Kenneth ay napapansin na namin na may kalaro siyang hindi namin nakikita. Imaginary friend kumbaga. Sabi ng mga kakilala namin ay natural lang daw yon sa mga 5 years old. Mga 2 taon lang ay malilimutan na rin ni Kenneth ang imaginary friend niya. Pero hindi, Sir Neb. Kahit hanggang 8 years old ay naririnig ko pa rin siya sa kanyang kwarto na nakikipag-usap kung kanino. 8 years old din nang magsimulang magbago ang ugali niya. Hindi na siya kumakain ng gulay. Sinisira niya yung mga laruang kotse at tao-tao. Isang beses ay naabutan ko pa siyang binubuksan ng gunting ang unan niya sa kama. Iyon lang ang pagkakataong pinagalitan ko siya at pinalo sa kamay. Siyempre umiyak siya tapos sinabi niyang imaginary friend niya raw ang may gawa nun. Isang gabi habang tulog sa kama ay bigla ko na lang narinig na humihiyaw na ang asawa kong si Jasmine. Napabalikwas ako sa pagkakahiga at pagtingin ko sa kanang bahagi ng kama, dumudugo na yung braso ni Jasmine. Tapos sa katabi ni Jasmine ay nakatayo si Kenneth. May hawak na kutsilyo. Umiiyak. Sinaksak niya yung mami niya habang natutulog. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko noon. Ewan, natatakot ako para sa anak ko dahil alam kong hindi normal yon sa mga 8 years old na bata. Nung mabendahan namin si Jasmine, umamin si Kenneth na yung imaginary friend niya raw ang bumubulong sa kanya na gawin yon. Hindi na ako nakapagpigil pa. Alam ko na hindi na lang typical na imaginary friend ang sinasabi ni Kenneth. Kaya ang ginawa ko kinabukasan ay pinuntahan namin si Father Ian, kaibigan ng pamilya namin si Father Ian. Kaya nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa nangyayari kay Kenneth, ay pinaunlakan niya kaming dumalaw sa simbahan. Binasbasan niya si Kenneth, pinaaalis ang kung sino mang imaginary friend ang kinakausap ng bata. Para makasiguro ay, after 2 days, dumalaw sa bahay namin si Father. Binless niya yung buong bahay namin at nagkaroon ng konting salo-salo. Sa kabutihan po ng Diyos ay tuluyan na ngang nawala ang sinasabing imaginary friend ni Kenneth. Wala na siyang kinakausap na kung sino sa loob ng kwarto niya. Bumalik na rin yung dating sigla at kulit niya. Nung magkausap kami ni Father, sinabi niya sa akin na posibleng demonyong nagkukunwaring kaibigan ang bumubulong na yon kay Kenneth. Ganoon daw talaga ang mga demonyo. Mapagpanggap. Aakalain mong kakampi, pero kasamaan lang ang hatid sa mga tao. Sabi ni Father, isa lang daw talaga ang sagot sa lahat ng kasamaan dito sa mundo. Yun ay ang pananampalataya sa Diyos. Ngayon ko lang isi-share itong karanasan ko na may kinalaman sa anak kong si Cindy. Ako nga po pala si Eva, Sir Neb. Single mom at nangungupahan ako ngayon dito sa may Bulacan area. Hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong address para sa privacy namin. Isa po akong call center agent. Tulog sa umaga, trabaho sa gabi. Malaki na rin naman yung anak kong si Cindy. 12 years old na siya. Kaya naiiwan ko na siyang mag-isa sa dati naming inuupahang apartment. Kaibigan ko naman ang ibang tenant sa inuupahan naming kwarto. Kaya hindi naman ako nangangamba sa kapakanan ni Cindy kapag iniiwan ko siya para magtrabaho. Isang beses, papunta na dapat ako sa trabaho nang mapansin ko na hindi kumikibo si Cindy. Kinapa ako kung mainit ba siya. Kasi usually kapag hindi siya madaldal kapag kumakain kami, ay siguradong masama ang pakiramdam niya. Pero wala naman siyang lagnat. Tinanong ko siya kung anong problema. Doon na kinuwento sa akin ni Cindy ang nangyayari kapag natutulog siyang mag-isa sa kwarto. Sabi niya, kapag daw nagigising siya ng madaling araw sa kwarto, ay lagi niyang nakikita itong magandang babae na nakakulay puti at nakaupo lagi sa paanan ng kama namin. Nakatitig sa kanya. Lagi raw yon na nangyayari. Kaya nga minsan daw ay hindi siya nakakatulog dahil sa takot. Tinitigan ko si Cindy sa mga mata. Tinatantya ko kung nagsisinungaling ba siya. Pero kitang kita ko ang takot sa mata ni Cindy. Alam kong totoo ang mga sinasabi niya. Hindi ako pumasok nung gabing yon. Nagpaalam na lang ako na may lagnat si Cindy para payagan ako ni TL. Magkasama kami ni Cindy sa higaan. Kalagitnaan ng gabi ay naalimpungatan ako sa mahinang yugyog sa akin ni Cindy. Sir Neb, itinuro niya ang paanan ng kama. Nandoon nga po yung magandang babaeng nakaputi. Ang haba ng buhok niya na kulay itim, nakaupo lang. Magkayakap kami ni Cindy sa pagkakataon na yon. Pareho kaming nanginginig sa takot. Pinikit ko yung mga mata ko at saka ko tinakpan na rin yung mga mata ni Cindy. Sabay kaming nagdasal ng ama namin. Ilang beses namin yung inulit. At siguro nung nasa 10 beses na naming nabanggit ang panalangin, ay sabay naming binuksan ang mga mata namin. Wala na yung multo. Kahit wala na yung multo ay hindi pa rin kami nakatulog ni Cindy buong gabi. Nakabukas lang yung ilaw. Tapos binuksan din namin yung TV habang naghihintay na sumikat ang araw. 5 araw makalipas yon, lumipat na kami ng ibang matutuluyan. Ito na nga pong inuupahan namin dito sa Bulacan. Nalaman ko na lang na talaga palang may nagmumultong babae doon sa dati naming apartment. Base na rin sa mga karanasan ng mga kapitbahay namin na napagtanungan ko. Ayaw pa rin umamin ng landlord namin doon na may multo yung apartment niya. Siguro iniiwasan niya rin na ma-discourage yung mga posibleng uupa. Pero dapat siguro Sir Neb ay minimension niya rin yon sa mga tao. Kasi papano kung may sakit sa puso yung titira tapos bigla na lang may makikitang ganun. Pasalamat na lang talaga ako na wala na kami sa lugar na yon. Hindi ko ma-imagine yung naramdaman noon ng anak ko. Kasi isipin mo ilang gabi yon. Siya lang mag-isa. Tapos nagpapakita sa kanya yung babaeng yon. Sa ngayon po Sir Neb, dito sa kasalukuyan naming tinutuluyan ay wala namang multo o ano pang ibang kababalaghan. At sana lang po ay walang matuklasang anuman si Cindy. Magandang araw po mga kapasta. Ako si Adrian, 25 at nagtatrabaho sa ngayon bilang teacher sa elementary dito sa amin. Nangyari po ito halos 3 years na rin ang nakakalipas. Tandang-tanda ko yon dahil bago yon mag-pandemic. Baguhan pa lang ako noon, wala pang 3 years akong natatanggap sa paaralang pinagtatrabahuhan. Kaya naman konti pa lang ang load ng mga subjects na naibigay sa akin. Puno ako sa umaga. Diretsyong 4 na oras simula 7:30 hanggang 11:30 ay nagtuturo ako sa mga elementary student. Pagkatapos ng lunch, may 2 oras ulit akong magtuturo. Tapos ay bakante na hanggang uwian. Siyempre dahil baguhan nga ako, hindi pa ako pwedeng umuwi bago mag alas 4. Hapon yun, after nung 2 oras na pagtuturo ay parang nakaramdam ako ng antok. Grabe din kasing pagpupuyat ang ginawa ko sa dami ng visual aids pati PowerPoint na tinapos. Kraming talaga kapag baguhan. Kailangan kasing magpasiklab sa principal. Nagche-check ako ng papers sa loob ng faculty room nang humikab ako ng pagkalaki-laki. Inaantok talaga ako, Sir Neb. Naisip ko na hindi ako makakatulog doon sa faculty room Kasi nga nagpapasikat ako. Baka abutan ako ng principal na tutulog-tulog. O kaya baka masumbong ng ibang co-teachers ko. Ang ginawa ko, lumabas muna ako. Napadaan ako sa may AVR room. Nabukas ang mga ilaw. Tinanong ko yung nagwawalis na janitor sa labas kung may tao ba sa loob. Umiling-iling siya. Naisip ko na doon na lang muna ako babawi ng tulog ko. Pagpasok ko ay pumuwesto agad ako. Tulog habang nakaupo sa kahoy na mesa na nasa gilid ng AVR. Ang bilis kong nakatulog, Sir Neb. Ilang minuto pa ay nagising yung diwa ko sa mga nagmamadaling yapak sa paligid. Parang may kung anong kaguluhan sa loob ng room. May mga boses na sumisigaw, humihingi ng tulong. May sunog daw at kailangan nilang makalabas. Umiiyak sila at nagmamakaawa. Nung maisip ko kung anong nangyayari ay tsaka ko dinilat yung mga mata ko at tsaka tinignan ang buong paligid. Sir Neb, napakaraming bata na tumatakbo-takbo pabalik-balik sa gitna ng silid. May nagtutulakan, may sumisigaw, may umiiyak. Tumingin ako sa itaas ng kisame at nasusunog nga yung bubong ng silid. Napapalibutan na ng usok yung buong paligid. Kinakain na ng apoy ang buong kisame. Nagmamadali akong hinanap yung labasan ng silid. Hindi ko kasi maintindihan yung nangyayari. Wala namang tao nung pumasok ako. Bigla na lang nagsilitawan yung mga batang yon nung magising ako. Patakbo akong lumabas ng silid. Ang pinagtataka ko ay sa bilis ng takbo ko at sa dami ng batang nagkakagulo sa loob. Wala man lang akong nabunggo, kahit isa. Pagkalabas na pagkalabas ko, dumiretso agad ako sa faculty room para sabihin ang nangyayari sa AVR. Siyempre, nagsipagtakbuhan kaming lahat papunta sa AVR. Kasama pa namin yung ibang security guard na natawag nung isang co-teacher ko. Pagdating namin sa AVR, gulat na gulat ako nung makita na wala namang sunog na nangyayari doon. Sir Neb, normal ang lahat. Sa pagkakataong yun ay talagang hiyang-hiya ako. Gusto ko na lang lamunin ang lupa sa sobrang kahihiyan. Nung nagsibalikan na yung mga co-teacher ko, sinabi nung head guard na baka napaglaruan ako nung mga batang multo sa loob ng AVR. Kinuwento niya sa akin na noon daw ay talagang minumulto na yung room na yon. Dati kasi ay kantin daw ng school ang AVR room. Isang beses ay nagkasunog sa kusina. Sa dami ng estudyanteng nagpapanik na makalabas ng kantin, ay nagkaroon ng tulakan. At yun na nga, hindi nakalabas lahat. Kaya naman marami ang naging casualty nang bumagsak ang umaapoy na kisame doon sa mga estudyante. Simula daw noon ay palagi nang nagpapakita sa mga lumalagi sa AVR yung mga batang multo na yon. Kaya nga raw walang tumatambay doon ng mga estudyante o teacher. Nagpapasalamat ako kay Kuya Guard Sir Neb dahil sa kwento niya. Naisip ko na lang na baka dahil nakitulog ako kaya nagpakita sila. Ilang beses ko pang nakita yung mga multo ng batang yon sa AVR. Madalas kapag bandang hapon na. Nasanay na rin akong wag na lang intindihin ang mga pagpapakita nila. Hindi naman sila nakakapanakit. Kalaunan nito lang 2022 ay napabasbasan na yung buong AVR room na yon. Simula nga noon, hindi na sila nagpakita. Ang hiling ko na lang, Sir Neb, ay sana nasa payapang lugar na ang mga batang yon. Ako po si Popoy Sir Neb. Nagtatrabaho ako bilang factory worker sa isang cigarette company. Hindi ko na lang po babanggitin ang brand. Malapit lang sa amin ang factory nito. Walking distance lang sa barangay namin. Kaya kapag gusto kong makatipid ay hindi na ako sumasakay ng tricycle. Sayang din yung 15 pamasahe. Isang gabi ay nagkayayaan sa loob ng factory. Birthday ng manager namin, kaya maagang nagpauwi. Alas dos pa lang ng hapon, may mga mesa na sa labas ng receiving area kung saan malawak ang pwesto. Bumaha ng alak nung hapon na yon. Talagang gumasto si manager para makainom lahat ng empleyado ng factory namin. Nagpaalam naman siya sa president ng kumpanya, kaya wala raw kaso kahit abutin kami ng hating gabi. At yun na nga ang nangyari. Pagtingin ko sa orasan ay alas 10 na ng gabi. Doon na ako nagpaalam sa mga kaharap ko sa mesa at saka umuwi na. Naglakad lang ako. Maagang gumagarahe yung mga pampasaherong jeep, pati na rin yung tricycle sa lugar namin. Kaya naman no choice. Kahit sumusuray-suray ay pinilit kong makauwi. Bago makarating sa bahay, may dadaanan muna dito sa aming malawak na bakanting lote na may mga nagtataasang damo at bundok ng basura dahil ginawa na yatang tapunan ng buong barangay ang bakanting lote. Kaya nga kahit mga bata ay takot maglaro dito kasi may mga bubog at kinakalawang na mga bakal na baka maapakan nila. Minsan din ay may nakita yung mga barangay tanod na higanting sawa doon sa ilalim ng mga basura. Nasa kabilang bahagi na ako ng daan nang mapansin ko na may nakatayo sa bakanting lote. Parang bata. Tumawid ako. Lumapit. Batang babae nga. Nakaluhod doon sa pinagpatong-patong na basura. Sinigawan ko siya. Sabi ko bumaba siya doon dahil delikado. Pero hindi nakinig yung bata. Tutok na tutok siya habang kinakalkal ng kamay yung basura. Kaya yung ginawa ko, umakyat din ako doon sa mga basura. Naisip ko, kakargahin ko na lang yung bata tapos dadalhin doon sa outpost ng mga tanod para maiuwi sa mga magulang niya. Yun na nga ang ginawa ko, Sir Neb. Unang hakbang pa lang, may naamoy na agad akong napakabahong amoy na parang pinaghalo-halong bulok na bagay. Hindi ko na yun pinansin kasi nga kung ano-ano lang ang tinatapon sa bakanting lote na yon. Nilapitan ko yung bata. Tinapik sa balikat. Pero hindi pa rin umintindi. Hinawakan ko yung magkabila niyang balikat. Tapos pinaharap siya sa akin. Sir Neb, talagang sumigaw ako nung makita ko yung mukha ng bata. Tuklap yung pisngi niya. Lumaylay na parang watawat. Kitang-kita ko yung ngipin niya, pati yung putol na dila. Napatakbo ako pabalik doon sa kalsada, tapos pauwi sa amin. Hindi man lang ako tumigil. Noon lang ako tumakbo ng ganoon sa buong buhay ko. Takot na takot ako na pagpasok ko sa loob, isa na lang yung suot kong sapatos. Kinabukasan, nung nag-aalmusal ako, bigla kong narinig yung kaguluhan sa labas. Siyempre, nakiusyoso rin ako. Kumpol yung mga tao doon sa bakanting lote. Ilang sandali pa, may hila-hilang sako yung mga pulis na rumisponde. Tinanong ko yung isang lalaki kung ano daw yung nakita. May patay daw na batang babae doon sa ilalim ng mga basura. Talagang gumapang yung kilabot sa katawan ko nung marinig ko yon. Tsaka ko lang naisip na hindi talaga normal na babae yung nakita ko. Napa-sign of the cross na lang ako noon, Sir Neb. Kaluluwa yung nakita ko nung gabing yon. Siguro ay pilit niyang hinuhukay yung katawan niya doon sa mga basura. Ngayong 2023 po, naging project na ng lugar namin ang linisin yung bakanting lote na yon. Kailangan lang daw ma-approve yung proposal ni Kapitan. Buti naman, sabi ko, para wala na ring maging tapunan ng mga basura at lalo na ng mga patay na katawan tulad nung nakita kong batang babae. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mabilis ang shoutout lang po. Nakita ko lang sa Facebook, tinag ako ni Ma'am. Shoutout po sa K-Side Korean Food House. At pinapa-shoutout ni Ma'am si Bert at si Sophia Gail Casero. Muli po, shoutout dyan sa K-Side Korean Food House at shoutout din kay Bert at kay Sophia.